پہلے اللہ تعالیٰ نے تابع اور متبوع کا حال ذکر کیا جن لوگوں نے کفر اور شرک اور برائی میں دوسروں کا اتباع کیا، عقل سے کام نہ لیا اور آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کا جو حشر ہوگا اور ان کو پر جو ندامت ہوگی قیامت والے دن، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب محاسبہ عمل کے لیے ظاہر ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ جو پیچھے چلنے والے تھے وہ کہیں گے مغروروں سے، جو لیڈر تھے اور جو ان کے پیشوا تھے پیچھے چلانے والے تھے، ان کو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، دنیا کے اندر جیسا تم نے کہا ہم نے اسی طرح کیا، جو تم کرتے تھے ہم وہی کرتے تھے، تمہارا اتباع کیا ہم نے، تو آج اللہ کے ہم بچاؤ ہم کو کیونکہ ہم تمہارے تابع اور پیروکار تھے. تو وہ صاف کہیں گے کہ ہم تو خود کفر اور شرک اور گمراہی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اگر ہم سیدھے راستے پر ہوتے تو تمہیں یہ سیدھا راستہ بتلاتے، ہم تو خود غلط کار تھے، تو تم نے یہ نہ سوچا کہ ہم تو خود غلط کار ہیں ہم تمہیں کیا راستہ بتلائیں گے، اب تو ہم اور تم سب برابر ہیں عذاب کے اندر، یہی بھگتنا ہے، بے قراری کریں یا صبر کریں، ہر حالت میں رہائی کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے. یہ تابع اور متبوع لوگ پیچھے چلنے والے اور جو ان کے پیشوا لیڈر وغیرہ، ان کا مکالمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور ان کی ندامت اور پشیمانی اور ان کا برا حال. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے شیطان کا حال بھی ذکر فرمایا، کیونکہ تمام گمراہوں کا بڑا لیڈر اور بڑا سردار تو شیطان ہے، انسانوں کا ازلی دشمن، اور ہر وقت گمراہی پھیلانے والا اور گمراہ کرنے والا شیطان، اس کا حال بھی اللہ نے ذکر فرمایا. تو ارشاد ہوتا ہے وقال شیطان لما قضی الامر، شیطان نے کہا یعنی کہے گا، ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جو بات یقینی ہے اور قطعی طور پر پیش ہونے والی ہے اس کو ماضی کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. قرآن میں اکثر و بیشتر یہ ماضی کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ وہ مستقبل ہے لیکن یقینی بات ہے. شیطان کہے گا کس وقت؟ جب کے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا اللہ تعالی کی عدالت میں، اور اس کی بارگاہ میں تمام مخلوق کا جب فیصلہ ہوگا اور ہر ایک اپنے اپنے ٹھکانے پر جائے گا، کفر شرک والے اور نفاق والے جہنم پہنچیں گے، ایمان والے راحت کے مقام اور جنتوں تک پہنچیں گے، تو اس وقت یہ شیطان کہے گا، اور کہے گا اس لیے کہ لوگ جو اس کی بات کو ماننے والے تھے وہ اس سے مطالبہ کریں گے. بعض فرماتے ہیں سب کا جب فیصلہ ہو جائے گا اور سب اپنے اپنے اس یعنی جزائے عمل سے دوچار ہوں گے، تو اس وقت ابتدا میں یہ جو لوگ پیچھے چلنے والے تھے وہ شیطان سے کہیں گے کہ بھئی دنیا میں ہم نے تیری بات کو مانا، تو آج ہمارے لیے کچھ بچاؤ کا سامان پیدا کر، تدبیر بتلا کچھ. شیطان یہ بات کرے گا. بعض فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت ہوگی جبکہ فیصلہ ہونے کے بعد، فیصلہ تو ہوگا لمبا دن قیامت کا جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر جو لوگ مجرم ہوں گے وہ سزا پائیں گے. تو جو لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا عقیدہ پاک ہے، فکر صحیح ہے، لیکن گنہگار ہیں اور ان کی سفارش نہیں ہوئی یا ان کی رہائی کا کوئی معاملہ نہیں ہوا تو وہ سزا پائیں گے، لیکن سزا جب پا لیں گے وہ دوزخ سے نکل جائیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا، کیونکہ ان کا ایمان اور اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ صحیح تھا، اعمال کی کوتاہی تھی، وہ گناہگار تھے یا مجرم تھے یا مخلوق کے حقوق انہوں نے تلف کیے تھے یا زیادتیاں کی تھی اور ان کی تلافی دنیا میں نہیں کی تھی، اس واسطے وہ سزا پائیں گے، تو ہوں گے تو وہ ایماندار ہی، ان کی سفارش کا ذکر بھی ہے صحیح احادیث کے اندر، کوئی سب مومن بھی، شہید بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی، سب سے زیادہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کی سفارش کریں گے، لیکن بعض سزا بھی کاٹیں گے، تو سزا کاٹ کر جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، حضور کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اس آخری آدمی کو جانتا ہوں جو دوزخ سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کا حال حضور نے بیان فرمایا، بڑی تفصیل ہے اس کی، بہت لمبی تفصیل ہے، کس طرح وہ نکلے گا دوزخ سے اور آہستہ آہستہ بتدریج وہ اس قابل ہوگا کہ وہ جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو، اس درمیان میں بڑا وقفہ گزرے گا، بڑی اصلاح ہوگی اس کی، تب چل کر وہ آخر میں جنت میں پہنچے گا۔ اب دوزخ میں وہی لوگ رہ جائیں گے جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، جن کو قرآن کریم نے روک دیا، یعنی اب وہ نہیں نکلیں گے، وہ قطعی طور پر بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اب تو بعض فرماتے ہیں کہ اس موقع پر پھر وہ دوزخ والے شیطان کے گرد ہوں گے، کہیں گے کہ تو نے بہکایا، اب تدبیر بتلا، کیا کریں، تو شیطان یہ تقریر کرے گا اس موقع پر، یہ لیکچر ہے شیطان کا، اللہ نے جو ذکر فرمایا جو آگے وہ دے گا اس موقع پر۔ تو شیطان نے کہے گا، شیطان جب فیصلہ کر دیا، فیصلہ کہ عدالتی فیصلہ ہوا، پھر مجرموں کو سزا بھی مل گئی، سزا بھگت بھی لی انہوں نے، اور جو دائمی طور پر سزا کے مستحق ہیں وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے، جن کے نکلنے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، اس وقت شیطان سے جب وہ کہیں گے لوگ کہ تم نے کیا کیا اور ہم کو بہکایا تم نے، تو آج ہمارے یہاں سے نکالنے کی کوئی تدبیر بتلا، تو شیطان اس وقت کہے گا، یہ بات کہے گا، یہ اس شیطان کا بیان یا تقریر یا لیکچر سمجھ لیں جو اس وقت وہ ان لوگوں کے سامنے دے گا، کہ جو اس کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ تو نے ہم کو بہکا کر اس راستے پر ڈالا، تو شیطان یہ بات کرے گا، جواب میں یہ کہے گا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شیطان بہت انسان کا دشمن ہے، اور دشمن بھی ایسا ہے کہ جو نظر بھی نہیں آتا، اس لیے فرمایا فَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي، کیا شیطان اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست خیال کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے۔ امام بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، حضرت امام شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں ہے، امام شاہ بھی یہ تابعین میں سے تھے، کوفے میں رہتے تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے۔ امام شابی نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا ہے اور ان سے فیض حاصل کیا ہے، عظیم المرتبت امام تھے، محدث تھے، فقی تھے، امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت سے اساتذہ تھے، ان میں جو نمایاں شخصیتیں ان میں ایک امام شابی ہیں، ایک عطا ابن ابی رباح ہیں جو مکے میں رہتے تھے، وہ حدیث کے استاد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور اسی طرح امام شابی بھی، امام شابی سے حدیث بھی امام ابو حنیفہ نے پڑھی ہے، فقہ بھی سیکھی ہے، اور عطا ابن ابی رباح مکے میں رہتے تھے، وہ بھی تابعین میں سے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، جلیل القدر امام، خود بھی امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں، صغار التابعین چھوٹے، یعنی جنہوں نے بہت محدود پیمانے پر صحابہ کو دیکھا، امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی اخبار المصر والقاہرہ میں لکھتے ہیں، صغار تابعین میں آمش بھی ہیں اور ابو حنیفہ بھی ہیں، یہ انہوں نے تھوڑے صحابہ کو دیکھا، یہ ہے کہ 8 صحابیوں کو دیکھا یا 4 صحابیوں کو دیکھا امام ابو حنیفہ، چاروں امام جن کے فتوے کے مطابق لوگ چلتے ہیں ان میں سے صرف یہی تابعین میں سے ہیں، مالک کو بھی کسی صحابی کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی، شافی تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، احمد ان سے بعد پیدا ہوئے، صرف امام ابو حنیفہ، ان کی ولادت 77 ہجری میں ہوئی یا 80 ہجری میں، دونوں روایتیں ملتی ہیں، اور صحابہ کرام 110 ہجری تک موجود تھے، 110 ہجری تک، 110 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے فوت ہو گیا، اس کے بعد صحابہ کا دور نہیں رہا، تابعین کا دور رہا، 210 ہجری تک تابعین کا دور رہا ہے، اس کے بعد کوئی تابعی نہیں تھا دنیا میں، صحابہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ قیامت تک کسی شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی، پھر تابعین کو جو مرتبہ حاصل ہے وہ آنے والوں سے بہتر ہے، کسی کو وہ مرتبہ، وہ درجہ، وہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، بڑا عالم، فاضل، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ، کتب ہو، بڑا ہو، اس مرتبے کو نہیں پا سکتا، وہ خیر القرون کہلاتا ہے، جس کے بارے میں حضور نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے ملنے والے لوگوں کا، پھر ان سے ملنے والے لوگوں، صحابہ تابعین، یہ خیر القرون ہے، اور ان تینوں دوروں میں نیکی غالب تھی اور شر مغلوب تھا، بعد میں شر غالب ہوا اور نیکی مغلوب ہو گئی آہستہ آہستہ، ہم جس دور میں رہتے ہیں یہاں شر کی اکثریت ہے اور شیطان کی حکومت ساری دنیا میں غالب ہے، نیکی بہت مغلوب ہے بے حد، لیکن بہرحال نیکی نے بھی رہنا ہے قیامت تک، اور برائی نے بھی، غلبہ چاہے اس وقت برائی کا ہے لیکن نیکی قائم رہے گی، یہ نہیں کہ مٹ جائے گی دنیا سے، امام شابی رحمت اللہ علیہ کی روایت میں عرض کر رہا تھا، تو امام شابی یہ بڑے عظیم عامر ابن شراحبیل شابی کوفے میں رہتے تھے اور بڑے امام تھے، 600 صحابیوں کے شاگردی نصیب ہوئی ہیں، یہ ان کو قاضی بنانا چاہتے تھے حکومت والے لوگ، بچتے تھے قاضی بننے سے، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، حضور کا فرمان ہے جس کو قاضی بنایا گیا وہ چھری کے بغیر ہی ذبح کیا گیا، بڑا مشکل معاملہ ہے، آج تو پتہ نہیں چلتا، آج تو جج لوگ جتنے بھی ہیں، جسٹس لوگ، چیف جسٹس ہو گئے، فیڈرل کورٹ کے ہو گئے، یا شہری عدالت کے ہو گئے، یا انگریز کی عدالت کے ہو گئے، آج تو بڑی موجیں ہیں، لیکن پتہ چلے گا وہاں جب فیصلے ہوں گے، یہ جو ہے عدالت کرنی اور انصاف کرنا کتنا مشکل ہے، کتنے جہنم میں جائیں گے اور کتنے جنت میں پہنچیں گے، یہ تو وہاں پتہ چلے گا۔ ان کو قاضی بنانا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے سزا بھی کاٹی ہے، قاضی نہیں بنے، کیونکہ حکمرانوں کے بارے میں مطمئن نہیں تھے، اس واسطے خطرہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی بات غلط کہیں نہ کرا لیں حکومت والے ہمارے۔ مالک صاحب کو بھی سزا ملی ہے اسی بات پر کہ وہ حکومت کی غلط باتوں پر تنقید کرتے تھے، اور امام شافعی کو بھی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے، دین میں بڑے محتاط تھے یہ لوگ۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں آدمی جن کے اتباع کرتے ہیں، اقتداء تقلید کرتے ہیں، یہ ایسی ہوائی بات ہی ہے۔ ان لوگوں کے اندر جو تقدس تھا، جو پاکیزگی تھی، جو تقویٰ تھا، اور جو علم کی گہرائی تھی، اور جو نیکی تھی، وہ بہت کم تھی لوگوں، خال خال تھی۔ اسی طرح محدثین کا معاملہ بھی ہے، محدثین کرام میں بھی بہت بڑی حد تک اکثریت ان کی بڑی پاکیزہ تھی، لیکن یہ ائمہ کرام جن کی تقلید کی جاتی ہے، یہ بہت بڑے مرتبے کے لوگ تھے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ قضاء سے بچنے کے لیے، ہاتھی آ گیا تھا کہیں تو بچے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے، تو یہ بھی ساتھ گئے تاکہ لوگ بدظن ہوں مجھ پہ، یہ کہیں گے لو یہ تو لاوبالی آدمی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ قاضی بننے سے بچ جاؤں، اور کسی وقت جب بہت زیادہ خطرہ محسوس کیا کہ اب مجھے بنا ہی لیں گے قاضی، تو جو پورا تماشا دیکھنے کے لیے چلے گی تاکہ لوگ بدظن ہو جائیں، حکومت والے بھی کہیں یہ نہیں آدمی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں محتاط لوگوں کو وہ مقرر کرتے تھے کہ جو مطلب ہے اچھے ہوں ان کی پوزیشن۔ یہ امام سرخسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیر الکبیر میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے دو شخصوں کو بہت مبغوض سمجھا ہے، ایک جنوں میں سے ہے اور ایک انسانوں میں سے۔ جس وقت انہوں نے جو بات کی تھی، میں نے تمام کائنات میں ان کو بہت مبغوض سمجھا، جنوں میں سے شیطان کو، جس وقت اس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اس نے انکار کر دیا، تو مجھے بہت ہی برا لگا۔ اور انسانوں میں سے فرعون، جب اس نے اپنی زبان سے یہ دعویٰ کیا نا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب تو میں ہوں، یہ موسیٰ کیا کہتا ہے، تو مجھے بہت ہی مبغوض نظر آیا ہو۔ یہ دو شخصیتیں، ایک جنوں میں اور ایک انسانوں میں، مجھے بہت ہی مبغوض نظر آئی۔ تو شیطان اس وقت کہے گا جب لوگ اس کو گھیریں گے دوزخ کے اندر اور اس کو ملامت کریں گے کہ تو نے ہم کو بہکایا، وسوسہ اندازی کی، اپنے پیچھے لگایا، تو آج ہمارے نکالنے کی صورت بتا ہم کو۔ تو شیطان اس وقت کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، کہ بھئی اگر ایمان لاؤ گے، نیکی اختیار کرو گے، تو رحمت کے مقام تک پہنچاؤں گا میں تم، میری توحید کو مانو، میری بات کو مانو، میرے نبیوں کی بات کو مانو، میری کتابوں کو تسلیم کرو، میں تمہیں عزت کے مقام تک پہنچاؤں گا۔ خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا اور سچا وعدہ کیا تھا، اور یہ بھی اگر نہیں مانو گے تو وبال آئے گا. اور شیطان کہتا ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور جھوٹا وعدہ کیا تھا. امنی ہم میں آرزوئیں جھوٹے دلاؤں گا ان کو, اور دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آ کر گھیروں گا میں, ہر رنگ میں ان کو بہکاؤں گا, چھوڑوں گا نہیں, راہ ماروں گا میں ان کی. لاحتا نکلنا ضروریت ہوں, میں تو اس کی اولاد جو ہے آدم کی اس کے منہ میں لگام ڈالوں گا, ڈھانٹی لگاؤں گا جیسا دلی والے کہتے ہیں. اگدے کے منہ کو جب وہ رسی وغیرہ سے باندھتے تو اس کو عربی میں اختناق کہا جاتا ہے. لاحتا نکلنا ضروری ہے تو ڈھانٹی مارنا, رسی سے منہ باندھ دیتے ہیں تاکہ کھائے پیئے نہ, یہ فصل نہ اجاڑے. وہ ڈھانٹی مارنے کو کہتے ہیں, یہ میں ان کو لگام ڈالوں گا, شیطان نے یہ کہا. اور پھر قرآن وزین لهم الشیطان اعمالهم, تمام برے اعمال جتنے بھی ہیں شیطان ان کو بڑا مزین کر کے دکھا, کھیل تماشا ہو, لاہ و لابو, فحاشی کی باتیں ہوں, یعنی برائی کی باتیں ہوں, بری سی بری بات کو ایسا رنگین بنا کر اور اس کا فلسفہ ایسا سامنے لا کر رکھے گا کہ بس آدمی بہ جائیں گے اس کے اندر. تو وہ یہی کہتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا, جھوٹا وعدہ, خلاف ورزی کی جس کی. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ, میرے لیے تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا, نہ میری حکومت تھی تمہارے اوپر. کہ جیسا بادشاہ کا غلبہ ہوتا ہے, زور سے بھی منواتا ہے اپنی رعیت کے لوگوں سے بات کو, مجبور کر سکتا ہے, وہ طاقت ہوتی ہے اس پاس, پاور ہوتا ہے, فوج سپاہی ہوتے ہیں اور قوت ہوتی ہے, سرمایہ ہوتا ہے, جتھا ہوتا ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں, وہ مجبور کر سکتا ہے. جو میرے لیے غلبہ تو ایسا نہیں تھا کہ میں تم کو مجبور کرتا, صرف اتنی بات تھی, الا ان دعوتکم, کہ میں نے بھی تم کو دعوت دی, تم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, فوراً میری دعوت کو قبول کیا, جدھر میں نے کہا تم چلے. تو اور ادھر دوسری طرف اللہ تعالی کا جو وعدہ تھا اس کا خیال ہی نہ کیا تم نے. اور جیسا کہ بائبل کے بیان میں ہے کہ افسوس کا مقام ہے, میرے جھوٹے کے وعدے پر تم کو یقین آیا اور ابراہیم خلیل اللہ اور موسیٰ کلیم اللہ کی باتوں پر یقین نہ ہے تم کو, یعنی اللہ کے پاک نبیوں کی بات پر تم کو یقین نہ آیا اور میری باتوں پر تم کو یقین آ گیا. اب تم مجھے کیا ملامت کرتے ہو, فلا تلومونی, تم اتنے بے عقل ہو گئے تھے, میں تو جھوٹا تھا, جھوٹی آرزوئیں دلاتا تھا, جھوٹے وعدے کرتا تھا, اور ادھر اللہ کے سچے اور برگزیدہ پیغمبر تم کو بات بتلا دے, ان کی بات پر یقین نہ آیا تم کو, میری باتوں پر یقین آ گیا تم کو. تو تم خود ذمہ دار ہو اس بات کے, مجھے ملامت نہ کرو, اپنی جانوں کو ملامت کرو. یہ ہمارا وردہ ہے تو یہ تمہاری کمائی ہے, اتنا بھی نہ سوچا تم نے کہ ایک جھوٹے اور غلط کار کافر کی بات پر, بدترین دشمن کی بات پر یقین کیا اور اللہ کے پاک اور سچے نبیوں کی بات پر یقین نہ کیا, خدا کے وعدے پر دھیان ہی نہ کیا تم نے, آپ مجھے کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو, میں تو خود آج مبتلا عذاب ہوں, بڑا عذاب ہوگا ابلیس کو بھی, تمام کائنات کی گمراہی کا جو ذمہ دار ہے اس کو بھی عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. اور وہ کہے گا مانا بمصرفکم, میں تمہاری فریاد رسی کو نہیں پہنچ سکتا, کتنی بھی چیخو پکار کر تم مجھے بلاؤ پکارو کچھ کرو میں نہیں کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو میں اگر پکاروں تم کو میری مدد کرو یا مجھے نکالو یا میرے عذاب میں تخفیف کرو کچھ بھی نہیں آج تو بھگتان ہی کرنا ہے یہ شیطان کی تقریر ہے جو اس وقت وہ کرے گا ان لوگوں کے سامنے جو اس کو گھیریں گے اور ملامت کریں گے اور صاف انکار کر دے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل میں جو انکار کرتا ہوں انکار کیا میں نے اس چیز کا کہ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے تم نے مجھے شریک ٹھہرایا خدا کے ساتھ خدا کی بات کو نہ مانا میری بات کو مانا اشرکتمونی تم مجھے شریک بنایا خدا کے ساتھ میری بات پر یقین کیا میرے کہنے پر تم نے کفر کیا شرک کیا ہر برائی کی میں اس کا انکار کرتا ہوں وہ تم نے خود کیا میں نے صرف دعوت دی تھی تم کو تم نے کچھ بھی غور و فکر نہ کیا نہ دلیل کو دیکھا نہ برہان کو دیکھا نہ مشاہدے کو دیکھا اور نہ پاک لوگوں کی زبان سے بات پر یقین کیا نہ خدا کے وعدے کا تم نے خیال کیا تو اب مجھے کیا ملامت کرتے ہو میں ان سب چیزوں کا انکار کرتا ہوں اور حقیقت بھی یہ ہے ان الظالمین لهم عذاب علیم ظلم کرنے والوں کے لیے یقیناً عذاب علیم ہوگا دردناک سزا ہوگا تو ابلیس خود بھی کہتا ہے میں بھی اسی کا مستحق ہوں تم بھی شرک کفر سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے گناہ سے اور زیادتی سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے یہ بڑے ظلم ہیں ان کا بھگتان کرنا پڑے گا عذاب علیم یہ ہے شیطان کی بات اللہ نے پہلے تابع مطبوع عام ذکر کیا اب شیطان جو تمام کا گمراہوں کا لیڈر ہے اور پیشوا ہے اس کی بات جب اس کو گھیریں گے وہ یہ جواب دے گا اور اس میں سب نصیحت پائی جاتی ہے تاکہ لوگ دنیا میں سمجھ جائے کہ شیطانی وسوسے کا شکار نہ بنے وہ انکار کر دے گا الگ ہو جائے گا ذمہ داری اپنی اوپر ہی پڑے گی ہر انسان خود ذمہ دار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت عقل انسان